Zapraszamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 1 stycznia minęła 13. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. W Wieloniej Górze pijany kierowca wjechał w pieszych na chodniku, zabił dwie nastolatki. Nowa płaca minimalna i stawka godzinowa. Ta pierwsza to 2000 zł, ta druga 13 zł. Sześciu Polaków wystąpi w drugim konkursie turnieju czterech skoczni. Prawie 2 promile alkoholu w organizmie miał kierowca samochodu, który w sylwestrową nocy w Jeleniej Górze potrącił dwie nastolatki. Do tragicznego zdarzenia doszło na ulicy Sobieskiego. W idące po chodniku dziewczyny wjechał rozpędzony samochód terenowy. 14- i 16-latka zmarły na miejscu. 30-latek z Ukrainy kilka minut przed północą śmiertelnie potrącił dwie dziewczyny. Jak ustalili policjanci, mężczyzna kierujący jeepem nagle zjechał na chodnik, przebił barierki i wpadł do rzeki. Dwie nastolatki, które akurat szły poboczem, zginęły na miejscu. Ranna została także współpasażerka kierowcy i jak wynika z naszych informacji, nadal w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Okazuje się także, że Ukrainiec kierujący pojazdem był nietrzeźwy. Okoliczności zdarzenia nadal bada policja. A relacjonował Piotr Kaszuwara z Polskiego Radia Wrocław. 2000 zł, tyle od dziś wynosi najniższe wynagrodzenie w kraju. Dotyczy to osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli na etat. Dla tych pracujących na podstawie umowy zlecenia lub samozatrudnionych wprowadzono minimalną stawkę godzinową, która wynosi 13 zł. Zdaniem przewodniczącego OPZZ Jana Guza to bardzo dobre rozwiązanie, tym bardziej, że pracodawcy zatrudniali na bardzo niskich stawkach, zwłaszcza ludzi młodych. Uzgodniliśmy pewne warunki w ramach Rady Dialogu Społecznego, jednocześnie wiążąc to z ustawy płacy minimalnej, że nocna praca nie będzie dodatek wliczany do płacy minimalnej. Ustaliliśmy wskaźnik waloryzacji, że będzie stosowany. O tym, że konieczne było uregulowanie najniższych stawek za godzinę pracy, mówi też Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan. To ograniczy taką konkurencję cenową, to znaczy będzie się konkurować czymś innym niż ceną przy takich stawkach. Trzeba w związku z tym zaoferować usługi wyższej jakości, no i przede wszystkim będziemy mieli jaśniejsze warunki rywalizacji konkurencyjnej pomiędzy firmami. Po prostu wszyscy będą zobowiązani do płacenia przynajmniej tych 2000 za miesiąc czy 13 zł za godzinę. Zgodnie z nowymi przepisami wszyscy pracownicy niezależnie od stażu będą otrzymywać płacę minimalną takiej samej wysokości. Brytyjski minister Ben Wallace ostrzega, że ISIS chciałoby przypuścić na Wielką Brytanię atak chemiczny. W rozmowie z Sunday Timesem odpowiedzialny za narodowe bezpieczeństwo minister ostrzega też jednak przed zdrajcami i wrogiem z wewnątrz. Atak na wieżę biznesowej dzielnicy Canary Wharf we wschodnim Londynie, na salę konferencyjną w Birmingham i na centrum handlowe w Manchesterze. To scenariusze ćwiczeń służb z ostatnich miesięcy. Opowiadając o nich Sunday Timesowi, minister Wallace podkreśla, oni nie mają moralnych oporów, by użyć broni chemicznej przeciwko zwykłym ludziom. Gdyby tylko mogli, zrobiliby to. Według źródeł Sunday Times, ISIS potrafi przygotować zabójczy gaz musztardowy i użyło go już w Syrii. Wallace ostrzegł, że topniejące terytorium ISIS na Bliskim Wschodzie oznaczać może powroty walczących tam dżihadystów. Z Londynu dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Sześciu Polaków wystąpi dziś w Garmisch-Partenkirchen w drugim konkursie turnieju czterech skoczni. To Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Jan Ziobro i Maciej Kot. Ten ostatni z kwalifikacji i treningów był bardzo zadowolony. Skoki były przede wszystkim równe, dobre, parę rzeczy udało się poprawić względem Oberstdorfu. Ten obieg mi pasuje, lubię go bardzo. W konkursach turnieju czterech skoczni obowiązuje w pierwszej serii system pucharowy. Zawodnicy startują w parach, przegrany odpada. Początek rywalizacji o 14. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na północy i w centrum pochmurno, na południu słonecznie. Taka pogoda do końca dnia, na termometrach od minus 2 stopni w Rzeszowie do plus 5 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ja nie wiem, Wojtechu. Ja się stresuję. Ale czym? No tym. Co to będzie, jak ci wszyscy ludzie tu przyjdą, jak kupią ten cały sprzęt na naszej totalnej wyprzedaży, jak nic nie zostanie? Będzie pozamiatane. Wojtek i Reneusz zapraszają do Saturna na totalną wyprzedaż. Teraz na przykład ekspres do kawy Philips z ceramicznym młynkiem i spieniaczem mleka za 1099 zł, czyli o 400 zł taniej. Saturn. Technologia tak ma. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę.

Chłopcy z Placu Broni z płyty Krzyż z roku 1989. Kocham wolność. Druga nowość w tegorocznym zestawieniu. Awans o 107 pozycji w górę na 62. Słuchają to powszechczasów. Uwaga, w aptece na północy Anglii. A ten zestaw, który otrzymaliśmy z Rzeszowa, to jest klasyka słuchaczy topu wszechczasów. Mała Ala, mama Ola, tato Szyman i dwoje dziadków. Pozdrawiamy serdecznie. Lista.osobista, polskieradio.pl. Teraz prosimy o zachowanie ostrożności wszystkich biegających w lesie. 61. Świetny rok Metaliki i awans o 16 pozycji na 61 w 23 trójkowym topie wszechczasów. Na platformie na Bałtyku słuchają nas wspólnie starsi i młodsi, a nową tradycją stało się podobno odkładanie od połowy grudnia sprawdzania klasówek na właśnie nowy rok. I podobno dla ocen to więcej niż dobrze. A małej Ali nie musieliśmy ostrzegać, że będzie Metalika, bo ma wspaniały t-shirt rozmiaru XXXS z logotypem zespołu. Na 60. miejscu awans jest powód. Dziwnego, że nasz pan noblista podskoczył aż o 13 pozycji na 60 w tym roku. Pat Garrett i Billy Kidd, tak nazywał się film, tak nazywała się ścieżka dźwiękowa Knocking on Heaven's Door. Wygląda na to, że trójkowe piżamowe party po obydwu stronach kanału La Manche w pełni, na przykład w Maidstone w stanie Kent. Pomyślałem sobie, że to byłby wspaniały gadżet topu wszechczasów. Piżama z logotypem, którego chyba nie mamy zresztą naszego zestawienia. 59. Thank you.

Płyty nie trzeba zapowiadać, rok 1973, Pink Floyd i Time. Najwyższa pozycja w historii topu wszechczasów, 30. W 23. notowaniu na 58. Pomysł, żeby naszym gadżetem była piżama na piżamowe party topu wszechczasów, trochę się rozwija. Z konieczności logistycznej już wiemy, że musiało być zestawienie z poprzedniego roku, przy którym tańczylibyśmy w roku kolejnym. No ale setka na piżamie, nawet w rozmiarze najmniejszym, pewnie by się zmieściła. Bardzo prosimy o rozwijanie tego pomysłu i nadsyłanie kolejnych jego modyfikacji. Jeżeli chodzi o miejsce 57, obiecałem dedykację, ale dopiero rzecz jasna po. Yeah.